السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صلى سلام متم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس عباد الله، فإما موضوعنا ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. موضوع خطبيته بإذن الله سبحانه وتعالى نمام متاته بيندي يتكفو ذهيري haito ifaa nafsi imani nafsi ambayo haikuamini kabla ya kuibuka mambo hayo matatu. Ayuha nasu ibadallah, tuliyataja matatu yenyewe tukasema tuluu shamsi min magharibiha, kuchomoza kwa jua upande wa magharibi. Kadhalika tukasema wadaba, na kutokea kwa mnyama aliyetupwa chini ya ardhi. Na pia tukasema wa masihu dajjal, na kuibuka kiumbe huyu masihu dajjal, kiumbe ambaye mazungumzo yetu yanamhusu masihu dajjal. Ayuha nasu ibadallah, وانتهينا في الخطبة الماضية من قصة تميم ابن أوس الداري، أبي رقية تميم ابن أوس الدار، نتلشية كتك قصة كصحابة أما قبل يقسلم صحابة أن يتوى أبو رقية تميم ابن أوس الداري. Yeye pamoja na wenzake katika kabila la Lahm na Judham, ambao walifunga safari wakaenda katika shughuli zao, na safina likawapiga na mawimbi, wakatokezea katika sehemu ambayo hawaijui, wakakutana hapo na jasasa, na akawaelekeza waende katika jumba moja ambalo kwa Kiarabu linaitwa ad-dairu, bimaana al-makan al-munqati al-ba'id. Fantalaqu ha'ula'i min as-sahaba fadakhalu ad-daira fawajadu fihi a'zama insan ma ra'aw mithlahu qablu qat. Wakaingia katika jumba hili ad-dairu, fawajadu fihi a'zama insan, wakamkuta ndani ya nyumba hii mwanadamu mkubwa sana, mwenye maungo makubwa sana, ma ra'awhu qattu min qabl, hawajawahi kuona kiumbe mfano wa hicho kabla ya hapo walipoingia. Na tulitaja kwamba hawa walikuwa katika hali ya hofu, kwa sababu walikosa msaada wa kuwatoa katika lile eneo ambalo wao wameingia mule ndani. Ayuha nasu ibadallah, wale walipokutana na kiumbe kile, anasimulia Tamimu, anasema kulna, tukasema wailak ma ant, una nini wewe na ni nani wewe, ni kitu gani wewe? Maswali wanauliza, wanataka kujua, maajabu yanawatokea, viumbe vya ajabu vinawatokea, wanahitaji kujua ni nani yule ambaye aliyekuwepo mbele yao. Yeye akawajibu, qala, akasema qad qadartum ala khabari, tayari imeshatangulia, mmeshatanguliwa juu ya habari yangu mimi ni nani. Hakuwaambia ni nani, na aljasasa pia hakuwaambia katika ile nyumba kuna nani, na mpaka sasa hatujajua huyu kiumbe ni nani aliyekuwa katika jumba hili. Qad qadartum ala khabari, tayari habari yangu ilishawatangulia. Fa akhbiruni ma antum, niambieni nyinyi ni vitu gani, nyinyi ni kina nani. Katika hadithi imekuja kwa sura hiyo hiyo, fa akhbiruni ma antum, niambieni nyinyi ni kina nani. Qalu, wale wakasema, nahnu unasun min al-arab rakibna fi safinatin bahariya ila akhiri qissa, wakasema sisi ni watu katika Waarabu, tulipanda katika safina la kibahari, tukawa tunakwenda katika safari zetu. Falaiba bina almauju, mawimbi ya bahari yakatuchezea sisi, shaharan, mwezi mzima, tukajikuta tumetokezea katika kisiwa hiki. Walakina walakiyatna aljasasa, na akakutana na sisi mnyama au mdudu anaitwa aljasasa, yeye ndo ametuelekeza tuje mpaka eneo kama hili. Wakamsimulia ile kisa joto kilipokuwa mpaka kufika katika lile jumba. Aliposimuliwa hivyo, fakala, yule kiumbe wa ajabu akasema, fa akhbiruni an nakhli baisan, nipeni habari kuhusiana na mitende iliyopo katika eneo linaloitwa Baisan. Baisan ni wapi? Ni madinatun baina, ni madinatun min muduni al-Ghawr. Baisan ni mji katika miji ya nchi ya al-Ghawr. Je, mitende ya eneo hilo ikoje? Kulna, wakasema, an ayi shay'in tastakhbiru, juu ya kitu gani wewe unataka upewe habari, tukukhabarishe kusana mitende juu ya kitu gani? Wale wanauliza, anawaambia as'alukum an nakhliha hal yuthmiru, na kuambiena kuulizeni kuhusiana na mitende ya eneo hilo la Baisan, je inaota matunda, je matunda yanazaa? Kunna lahu na'am, Tamimu anasema tukamwambia ndiyo. Kala, akasema annahu yushiku an la tuthmira, inakaribia mitendo hiyo muda si mrefu haitokuwa ikiota tena. Kisha kala akawaambia tena, akhbiruni an buhairati tabiriya, nipeni habari kuhusiana na buhaira, ni tasghir ya bahar, buhaira Tabaria, kabahari kadogo kalikokuwa sehemu inaitwa Tabaria, nipeni habari kuhusiana bahari hiyo, ambaye Tabaria ni sehemu ipo baina Urdun wa Falastini, ipo kati ya Urdun na Falastini, nipeni habari kuhusiana na bahari ndogo iliyopo eneo la Tabaria. Kulna, an ayi shay'in tastakhbiru, tukamwambia unataka upewe habari kuhusiana na vitu gani kuhusiana hiyo bahari. Kala, akasema hal fiha ma'un, je kuna maji katika bahari hiyo? Qalu hiya kathiratul ma, wakasema maji yako mengi sana. Kala akasema amma inna ma'aha yushiku an yadhhaba, hakika maji ya bahari hii yanakaribia kutoweka na ikawa bahari kavu, na mpaka hivi ninavyozungumza mpaka sasa nisema lile. Anasema, kala akasema akhbiruni an aini zughar, nipeni habari kuhusiana na chemchem ya zughar, Chemchemu ya Zughar ni kariba tu bisham, ni chemchemu iliyopo karibu na Sham, min ardi al-Balqa, ambayo ipo katika ardhi ya Balqa, nayo ni baharu al-Mayyit, ni bahari ambayo mpaka sasa imeshakufa. Wa hal yazra'u ahluha bima al-ayn, na je watu wake wanalima kupitia maji yaliyopo katika chemchemu hiyo? Kulna lahu na'am, tukasema ndiyo. Hiya kathira tulima, kuna maji mengi sana. Wa ahluha yazrauna mimaiha, na wale watu wake wanalima na kumwagilizia kupitia maji ya chemchemu hiyo. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyin, nipeni habari kuhusiana na nabii al-ummiyin, aliyetumwa kwa watu ambao ni ummiyun. Nipeni habari kuhusiana na nabii huyo. Qalu wakasema, alipouliza hija kwa ma faala, nini amefanya? Qalu wakasema, qad kharaja min makka wa nazala yathriba, ameshatoka Makka sasa hivi na ameshashuka katika ardhi ya nchi ya mji wa Yathrib. Yathrib ni jina katika majina ya Madina, kwa sababu mji wa Madina una majina mengi mashuhuri yametajwa na wanachuoni. Moja katika majina yake inaitwa Al-Madinatu Al-Munawwara, moja katika majina yake inaitwa Yathrib, na moja katika majina yake inaitwa Tibatun, na mingine katika majina ya mji wa Madina. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo ameshatoka Makka na ameshaingia saizi Yathrib. Qala, hii inaonyesha wazi ya kwamba tukio hili linafanyika baada ya mtume kuhama Makka kwenda Madina, kwa maana baada ya hijra. Akasema, aqatalahu al-arab, je, kabla ya kutoka Makka kwenda Madina Waarabu walimpiga vita, walipambana naye Waarabu? Qulna na'am, akasema ndiyo. Qala kaifa sana'a bihim, baada ya kupambana nao kumpinga yeye, alifanya nini kuwafanyia Waarabu? Fa akhbarnahu, tukampa habari, annahu qad dhahara ala man yali min al-arab wa ata'uhu, akaenda kwa Waarabu wengine na wakampokea na wakamtii, kwa maana Waarabu waliokuwa wanaishi Madina. Qala lahum qad kana dhak, akawaambia hilo tayari limeshatokea. Qulna na'am, wale watu wakasema ndiyo. Qala inna dhaka khairun ayuti'uhu wa inni mukhbirukum anni, akawaambia ni bora kama limetokea hilo, ni bora kwa watu hao ambaye mtume amewaendea wakamtii na wakamkubali, na muda huu sasa nataka nikupeni habari kuhusiana na mimi. Najua hamnijui mimi ni nani, muda huu sasa nataka nikuambieni mimi ni nani. Wallahu a'lam. Masihu Dajjal baada ya kumaliza kuhoji maswali yake anawapa habari kwamba yeye ni nani. Anawaambia, wa inni mukhbirukum anni inni ana al-masihu ad-dajjal, naam, yeye ndiyo masihi ad-dajjal. Tayari alishawaambia yale aliyotaka kuwahoji, na kisha anawaambia hapa mnaponiona macho live mnamuona masihi ad-dajjal, mimi ndiyo masihi ad-dajjal. Wa inni ushiku an yu'dhana li, na mimi ninakaribia muda si mrefu nitapewa idhni, fa akhruja, nitatoka katika minyororo hii niliyofungwa. Alisema ainu, kile kisima kile kwamba kita ile chemchemu kwamba muda si mrefu itakauka, inakaribia kuondoka, na kweli mpaka leo haipo. Na sasa anasema, na mimi muda si mrefu nitaruhusiwa kutoka katika minyororo hii. Kumbukeni tukio linafanyika kwa muda mrefu uliopita, lakini anasema muda si mrefu ninakaribia kutoka, kwa maana kadri muda unavyozidi kwenda ule ukaribu unazidi zaidi na zaidi. Ayuha nasu ibadallah, wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj, na mimi inakaribia nitaruhusiwa nikatoka katika minyororo hii, fa akhruja, nikatoka hapa, fa asiru fil ardi, nitatembea katika ardhi yote, fala ada qaryatan illa habattuha, sitoacha kijiji chochote kile isipokuwa nitatia nyayo yangu katika kijiji hicho. Qaryatan sio mji, sio nchi, anasema qaryatan, kijiji chochote atokiacha isipokuwa atatia unyayo katika kijiji hicho, kwa maana katika kila eneo la ardhi hii atapita Masihu Dajjal. fi 40 laila, katika muda wa siku 40, ghaira makkata wa tiba, isipokuwa Makka na Tiba, ambayo tumesema maana yake ni majina katika majina ya mji wa Madina. Anasema fahuma muharramatani alayya, miji hii miwili mimi ni haramu kuingia katika miji hii. Kilta huma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu salta. Miji hii miwili kila ninapojaribu kuingia, istaqbalani malakun, malaika mwenye nguvu ananielekea, biyadihi saifu, katika mkono wake anapanga, sultan, yenye makali makubwa sana. Maana ya sultan bimaana albatar, ni panga lenye makali makubwa sana katika mkono wake, linameremeta na kung'aa. Ananikimbilia malaika kama huyo, yasudduni anhu anha, ananizuia nisije nikaingia katika mji huo. Wa inna ala kulli naqbin ay ala kulli tariqin, na hakika kila njia minha, katika miji hiyo ya Makka na Madina, malaikatun, kuna malaika, yahrisunaha, wanayoilinda ile njia na mji wa Madina na Makka, nisije mimi Masihi Dajjali nikaingia katika mji kama huo. Haya ndiyo mambo ambayo alikuwa amehadithiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama na Tamimu ibn Ausi Ad-Dari. Sasa tunarudi kwa mwanamke Fatima bintu Qais radiyallahu ta'ala anha, namna ambavyo hadithi alivyoitaja na kuisimulia, na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi kwa siyaki, kwa lafzi kama hii ambayo nimeitaja. Kisha Fatima bintu Qais anasema, qala, takasema Fatima, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, baada kupata habari hii Mtume sallama, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wata'ana bimakhsaratihi, na akawa makhsaratun bimaana al-asa, na akawa anapiga, ta'ana bimaana daraba, wa ta'ana bimakhsaratihi ay daraba bi'asa, akawa anapiga piga kwa kutumia ile fimbo yake, fil mimbar, akawa anapiga katika mimbar, huku akisema hadhihi tibatun, hadhihi tibatun, hadhihi tibatun. Huu mji tuliopo ni mji wa Madina, huu mji tuliopo ni mji wa Madina, huu mji tuliopo ni mji wa Madina. Kwa maana mji ule Masihu Dajjali hatoweza kuingia, kadhalika pia Makka Masihu Dajjali hatoweza kuingia. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam yasalu ashaba, anawauliza maswahaba zake, ala hal kuntu addathukum dhalika, je sijawahi kukuambieni kuhusiana habari hiyo? Faqala an-nasu na'am, wale watu wote wakajibu wakasema, ndiyo umeshawahi kutuhadithia sisi kuhusiana na tukio hilo. Mtume akasema, fa innahu a'jabani hadithu tamimi annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa 'anil madinati wa makkata. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika yake imenistaajabisha mno hadithi aliyonihadithia Tamim ibn Ausi Ad-Dari, kwa sababu hadithi yake inawafikiana zaidi na yale niliyokuwa nikikwambieni kuhusiana na Masihi Dajjali, kadhalika pia kuhusiana na mji wa Madina na mji wa Makka, kwamba hatoweza kuingia. Haya aliyoniambia Tamimu yanawafikiana moja kwa moja na yale ambayo nimewaambieni kuhusiana na Masihi Dajjali. Lakini swali linabaki hapa. Tayari Masihi Dajjali ameshatabiri, yushiku an yu'dhana li fa akhruja fa asira fil ardi 40 laila, inakaribia mimi muda si mrefu nitaruhusiwa kutoka hapa, na nitatoka, nitakuja kuleta fitna katika ardhi hii, nitatembea kila kijiji kwa muda wa siku 40. Ayuha nasu ibadallah, je, Masihi Dajjali anakaribia kushuka? Irhamatu kabla khurujihi, adalili na alama zenye kuonyesha wazi kwamba Masihi Dajjali yuko karibu kufika ni hizi zifuatazo. Zisikilizeni alizitabiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na je zimetokea? Na kama zimetokea, akiibuka kiumbe huyu, nafsi haitoifaa imani yake, itakapokuwa kabla ya hapo haikuwa katika watu wenye kuamini. Dalili ya kwanza ni qillatul arab, Waarabu kuwa wachache kuliko Waajemi. Kwa maana Waajemi ni watu wasiokuwa Waarabu, idadi yao itakuwa ni kubwa kinyume na Waarabu katika kipindi hicho. وهذا واقع اليوم نهيل اليوم لكوازي كبيسة ولي وارغو أسيري كبيسة وكوة شكسان. عن أم شريك قدومك أم شريك امرأة غنية منامك تجيري سان أمبين بطن موجنا عبد الله ابن أم مكتوم قدوك أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألمسكية انتم صلى الله عليه وسلم كسيمة ليمترن الناس من الدجال في الجبال واتوتكمبية كمكمبية مسيح الدجال واتكمبية قد كما جبالي. قالت أم شريك أكسيمة أم شريك يا رسول الله ايو انتم والله فأين العرب يومئذ وعرب واتقوا وافك بنيتو. قال انتم أكسيمة هم قليل kipindi hicho ambacho atashuka Waarabu watakuwa ni watu wachache mno. Hadithi imetaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kwa sababu ya muda nitataja baadhi ya vitu basi na dalili yake. Al-Futuhat, kupatikana kwa al-Fathu, yani Fathu maana yake ni kukombolewa kwa miji na nchi, na hili limefanyika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na likafanyika wakati wa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, walizikomboa nchi nyingi sana wakati wao. Angalia hadithi ya Nafi ibn Utba ambaye ameitaja al-Imam Muslim, inataja wazi masala ya al-Futuhati zitakazotokea kabla ya kutokea kwa Masihi Dajjal, na hili tayari limeshatokea. Inhibasu al-qatri wal-nabat, ukame na kuwa ngumu al-qatru bimaana al-mataru mvua, wal-nabat kadhalika pia na mimea itakuwa inaadimika katika ardhi, itakuwa inapotea katika ardhi hii, na mvua pia itakuwa inaadimika katika ardhi hii, na hilo utalipata katika hadithi ya Abu Umama Al-Bahili ambayo ameitaja al-Imam Ibn Majah, na hadithi Asma bintu Yazid Al-Ansariya ambayo ameitaja al-Imam Ahmad, kadhalika pia ameitaja al-Imam Abu Daud rahimahumullah ta'ala. Pia miongoni mwa alama kathuratu al-fitan, ni fitna kuwa nyingi, fitna zikawa nyingi zikakithiri, watamayuzun nas, na kupambanuka watu kwamba ni waumini au ni wanafiki, ni wa kweli au ni waongo. Hizi pia ni dalili ya kukaribia kutokea kwa Masihi Dajjal. Wala usione ni kawaida unapoona fulani kana salafiyan kana sunniyan kana sahib al-haq, alikuwa ni mkweli kabisa, lakini baada ya muda ukasikia huwa munharifun, huwa kharijiyun, usione ajabu. Mambo kama haya ni dalili ya kukaribia kwa kiumbe kama huyu Masihi Dajjal. Ibn Khitan ni alikuwa kana salafiyan sunniyan fatazawaja au faanka imra'atan min khariji, akamua imra'atun kharijiyya, mwanamke wa kikhawarij, kwa madai kwamba atamvuta kuingia katika sunna, lakini mwisho wa siku yeye ndiye akavutwa katika ukhariji. Huyo Imran ibn Khitan ni mmoja tu, lakini kama hao wako wengi sana sana sana, wamekithiri hivi katika zama za leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, ataamka asubuhi mtu akiwa ni mu'min na jioni atakuwa tayari ameshakuwa kafiri. Hatta yasira an-nasu ila fisfataini, mpaka watu watakuwa ila fisfataini ay ila qismaini, watagawanyika katika makundi mawili, fisfanun iman la nifaqan fihi, kundi la kwanza litaishika vizuri imani hakuna unafiki, wa fistan na kikundi kingine nifaqan la imana, fistanun iman la nifaqan fihi wa fistan nifaqun la imana. Kikundi cha kwanza ni fistatun, kikundi cha kwanza kitakuwa na imani hakuna unafiki, na kikundi cha pili kitakuwa na unafiki hakina imani. Kwa hiyo mitihani inapokuja na fitna zinapokuja, watu wanatakiwa wawe makini sana, kwa sababu hapo yumahisu Allahu baina ibadihi, Allah anawachambua wa kweli na waongo katika waja wake au viumbe ambavyo Allah ameviumba. Kwa unapopata mitihani, thibiti katika imani na katika haki, lisikuzuie kubaki katika ukweli, kwa sababu hili ni alama ya kukaribia Masihi Dajjali, tamayuzun nas, kubainika watu ni wa kweli au ni waongo. Kisha Mtume sala salam anasema fini fa idha kana dhalikum fantadhiru ad-dajjala min yawmihi aw ghadihi, mtakapoliona hilo linakithiri, leo watu wanakuwa hivi kesho wanapinda, leo wanakuwa hivi kesho wanapinda, anasema basi mtakapoona hilo msubirieni Dajjali, anaweza akaja leo au kesho. Ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika pia katika alama za kuja Masihi Dajjali, khuruju 30 kadhaban, kutokea kwa waongo 30. Na leo iko wazi, mara ngapi tunasikia mtu katika mkoa fulani au katika nchi fulani anadai kwamba yeye ni nabii, nabii Eliasa, sijui nabii nani, sijui nani. Mara ngapi watu wanadai mambo kama haya? Hawa wakikithiri, watakapotimia idadi yao 30, basi Masihi Dajjali atakuwa ndio mwisho wao. An Samura ibn Jundub kutoka Samura mtoto wa Jundub, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, wa innahu wallahi la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadhaban akhiruhum al-a'waru ad-dajjal mamsuhul 'ayni al-yusra, hakitosimama kiyama mpaka watokee watu waongo 30 wenye kudai unabii na mambo mengine kama hayo, na wa mwisho wao al-a'war, chongo, ad-dajjal, ambaye ni muongo. Dajjal kwa kusema maana yake ni muongo, ukiambiwa hadha dajjal maana huyu ni muongo, kwa masihu ad-dajjal kwa maana masihi muongo, kwa kusema maana yake hiyo ad-dajjal atakayekuwa muongo, mamsuhul aini liyusra, aliyepanguswa na kufutwa jicho lake la kushoto. Na ndio maana wanachoona sema kauli ya kwamba ameitwa masihi ina nguvu, kwa sababu katika hadithi imetajwa katika masala ya kufutwa likatumiwa neno mamsuhun. Hadithi imetajwa al-Imam Ahmad na Ibn Ibani na Ibn Khuzaima na al-Hakim katika mustadraki, na amesahihisha al-Imam al-Hakim. Ayuha nasu ibadallah, Masihi Dajjali muda si mrefu anaweza akaibuka, kwa sababu dalili za kuibuka kwake zimeshatokea. Kaifa yakhruju Dajjal? Swali linabaki hapa, vipi atakavyokuja Dajjal, ulimwengu utakuwaje? Vipi atakapoibuka Masihi Dajjal, watu watakuwaje katika namna kama hiyo? Kiumbe ambaye anaweza akawafufua wazazi wako waliokufa miaka mingi iliyopita na akakwambia je, uniamini? Kiumbe ambaye anamiliki moto na pepo, alafu anakuambia ukimtii unaingia katika pepo yake na ukimuasi unaingia katika moto wake. Je, mnajua watu watakuwa katika fitna gani na wengine watatupwa katika moto? Je, ni kweli moto? Mtume sallallahu alayhi wasallama atakuja kutubainishia yote hayo. Na mwisho kabisa, mfitna Masihi Dajjali itakapo